daal ne fatuna muy benn verbe boo xam ne bi sujet bi ku ne yaa koy am waaw judd na ñu toog ba mu yàgg ñu ne fatuna diggante bi ñu waxee judd na ak fatuna lépp lu fi xew luñ la abal la lépp loo fi am luñ la abal la lépp loo fi am looy delloo la boo ñëwee ci àdduna li ñu njëkk a def mooy bu bis bi dellu fee ñu lebal law tur abal law tur tudde la benn tur bu demee ba ca kanam nga dugg école ñu yokkal la saw tur tudde la élève nga dem ba ca kanam ñu yokkal la saw tur tudde la étudiant ngay dem ñu yokk saw tur ba mu jàgg nga àgg ci gouverneur ba mu jàgg nga àgg ci ministre ba mu jàgg nga àgg ci président di dem rek tabarkal dem ba mu yàgg nga nekk président yu baree baree baree bari tabarkal waaye day am benn bis ñuy nangu yooyu di nangu yooyu di nangu yooyu ba nanguwaale sax far tur wa nga na ci jàkka ji ñu naan ane néew bi laa ilaha illallah adduna yàlla nee na ngeen déglu ma misaal leen adduna adduna kamaa in mi ngi mel ni am ndox ab taw taw boo xam ne anzalnaahu dañ koo wàcc min asamaai mu jóge asma da di taw suuf suuf si tooy xet faxtalata bihi mu daal di jaxasoo nag ca taw ba saxe ca nabaatul ardi gàncaxu suuf gàncaxu suuf bi yépp daal di sax fa nabata bilma kullu law gàncax yépp daal di sax mima yaakulu nnaas li nit ñi lekk sax gerte dugub mboq ceeb mango banaana yi war a sax ci taw yépp te nit di ko lekk sax wal an'aamu ak li jur gi war a lekk sax ñu sax noonu nag jur gi du bëgg li nit ñi lekk wala boog nit ñi duñ bëgg li jur gi lekk léeg-léeg nit ñi jaxasoo foo xam ne fii dañ koy bëggante dana am loo xam ne nit da koy lekk jur gi di ko lekk am loo xam ne nit du ko lekk jur gi du ko lekk mu am loo xam ne lii nit da koy lekk te jur gi du ko lekk mu am loo xam ne lii jur gi du ko lekk te nit da koy lekk mima yaakulu nnaasu wal an'aam te it xam ngeen ne xar yi ñu yor ci kër yi yàlla nee na fii mima yaakulu nnaasu wal an'aam ci misaal xar mi nga yor sa kër bu fekkoon booy ndékki da ngay jëndal xar mi mburu ak beur defal ko mayonnaise ak chocolat defal ko neskaw moom xar mi xelil ko kaas mu taablé comme yow moom xar mi mu naan ngay añ tibal ko ceeb reer tibal ko reer dama ne kon kenn du yar am tabaski kon boo moytul ko am menn xar du ñaar jàlla jalaaluhu def ba xar mi am lu muy soxla nga am looy soxla waaye mi ngi ci misaal àdduna ni mel mi ngi mel ni taw bu jóge asamaan tooyal suuf si xet gàncax gi sax fu nekk li nit ñi lekk sax li jur gi lekk sax xata ida agasat il ardu xata ba nga xam ne agasat il ardu suuf jàpp na nag zuxrafaha taaram ba wa zayanat mu waaj nag mel ni jongama moom suuf rafet foo xool mu verte fleur yi génn tuur tuur yi génn wex tal àll bi lépp ànd rafet yàlla nee na àdduna mel noonu wa zanna mu yaakaar nag ahluha wa àdduna annahum ñoom de xaadiruna aleyha am nañu kàttanu nag ñax mi du wow mukk mi rek lay mel yàlla nee na day àdduna bi yépp dafay ànd verte nga xool ko ñax yi àndandoo yépp tabarkàll verte yeca weex weex ca mu rafet waaw waa suuf nag yaakaar ne ah lii nag dama du fi jóg mukk ataaha daa di dikkal nag àll ba ataaha dikkal nag taar ba amru naa suñu mbir yàlla nee na laylan guddi aw naharan ak bëccëg guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg ba nga xëy benn bis rek gis ne fa jaal naaha def nan ko ñun yàlla xasida muy lu ñu góob ñu góob maanaam mu wow kon nak ya jaar fa joggete ko mu daggatoo mel ni dara amu fa woon mel ni yaa jël sa ngóobaan góob ko wala yaa jël sa gopp bay ko dara du fa nekk xasida que an lam tax na mel ni ni ko fa woon bil am si keroog fan yee gis nga yalla neena aduna ni la lo fi sin mu nat dana am bismu lakh lo fi sin mu lakh dana ma sa goy lo fi sin mu goy dana ma sa wo kom tabarakallah bo jere mu naw bo juddo fim nek ni tamli di mag yaangi tamli di nat bam yag ngay ub lamb yi di bakku di wal beccu mu am ben bis na tabarak taala mi la mayon katan di tambule ropi sa katan gi tambule ropi sa banex yak tambule ropi jaf koy bulab lewal jege nga na man de legi mom lewal ayuma ci bu la joxe yap nga na bañ yi baxul bu ni jogal dem nga na man de sawaruma ci djob bu la joxe sow nga ne sowum gudi day dal sama bir yow legi tambule nga jaxal ci aduna yaangi tambule la nga dem mom yag sa lekh yi tambule di dugg sa bañ yi la yalla abulon 32 ans mu tambule di wekki par ben di wekki par ben ba yep jeex la ilaha illa fa bëj yi nga doon def lu la neex xool léegi mu tambali nangu la nga xam ne mooy sànqaleen yi nekkoon ci sa biir bëj yi ba tax ngay gis mu leen di récupéré bu njàgg nga wut ay weer di xoole adduna ngu noonu bu ko defee yow da ngay dem ba mu yàgg nag benn bés ñu naa bàyyi gàllaay kat jóge na fi ñu daal di yóbbu daal di denc bu ñu ñëwee ci fiñ saasa dafay mel ni mosul fi woon a jaar day mel ni mosul fi woon a jaar su ko defee sa dante bi daal di yàqu ndey saan sa montre bi moom continue dox dara du ci sikk su ko defee kon li nga xam ne mooy tabaraka taala di misaal mi nee na kazalika nii nu fassilu l ayati la ñuy teqantale aaya yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna daañu xalaat mu ne kazalika nu fassilu l ayati li qawmin yatafakkaruun wallahu yàlla yadcu mi ngi woote ila daari salaam jëm ca këruk jàmm ga yàlla ngi woote jëme ca këruk jàmm ga këruk jàmm ga moo di aljanna yadcu ila aljannati daari sururi wal iqama wa yahdi yàlla di jubal man yashaaw ku ko neex ila siratin mustaqim ci yoon wu jub yàlla ñu ca teg ñun ñëpp ñoo ngi ci suratu yunus aaya 25 yàlla nee na lillasina ña nga xam ne nag ahsanu rafetal nañu ñooña am nañu alxusna aljanna wa ziyada ak yeneen dollant goo xam ne du bokk ak aljanna dañu am aljanna ba noppi ñu dolli leen wala yarhaqu tayit du muur wujuhahum seen kanam ya xatarun benn njàqare wala benn pënd wala ñuul ca seen kanam yi wala qiyaama wala zillatun toroxtaane it wala tuutal du muur seen kanam ya ulaayika ñi am lii asxaabul jannati ñooy waa aljanna hum ñoom fiiha ca aljanna ja xaaliduun way sax lañu fa duñu génn aljanna fa la ñuy nekk ba faw ndax aljanna dafa neex walasina ñi nga xam ne nag kasabu sayiaati dañuy def ay ñaawteef jasaau sayiatin fayug ñaawteef moom bi misliha mooy lu mel ni la koo ko def rek wa tarhaquhum dana leen muur zillatun toroxte te su boobaa maa lahum duñu am min allahi ci yàlla min aasim ci kenn ku leen di ndox seen digganteeg seen borom bu leen bëggee dum ka annama day mel daal uxsiyat dañoo muure wujuhuhum seen kanam ya qitaan aw dogit min alleyli ci guddi gi mudliman mu nekk lu lëndëm ulaayika ñi nga xam ne seen kanam yi ni la mel ulaayika ñi nga xam ne fu ñu toll yi def ñaawteef ulaayika ñi nga xam ne zilla daf leen a muur hum ñoom asxaabu nnaari wala ulaayika asxaabu nnaari ñooy waa sawara hum ñoom xaalidina way soxlañu fiiha ca sawara wa yawma yaxsuruhum bis bam leen di dajale jamian ñoom ñëpp wala wa yawma naxsuruhum bis ba ñu leen di dajale jamian ñoom ñëpp su fekkee ne dajale na leen ñoom ñëpp mu ne leen su ma naquulu mu wax li lasina ashrako ñu daan bokkaale makaanakum acca taxaw leen seen i barab antuma shurakaukum ak ñi leen di bokkaale fa zayal naa baynahum ñu tàqale seen diggante wa qaala shurakaauhum seen way bokkaale ne ma kuntum nekuñu won iyana ta'budun don ñu jamm ñu ndong kon bokk ñi deglu melna ni ak xinañ fi nga xamne fi lañuy taxawal bindub tay bi ci aya ñaar fuk ak jurom ñatt jëm ci ñaar fuk ak jurom ñent fakafa billahi shahidan baynana wa baynakum in kunna an ibadatikum la ghafilin yalla tabaaraku ta'ala di netti jami katu khiram yi mushrikun yi bu len dajale yawmal qiyamati wax ji nga xamne dañu ko wax ni ko waxe ba nopi nak di jignante tabaaraku ta'ala ne faqafa billahi shahida yalla doyna sede wala ñom ñu ne yalla doyna sede baynana wa baynakum sujud digante ak yeen ndax ñi doon bokale ño dem ba yom xiyam ni ñun ñi daawu ñu jaamu ñun dong daal ne nak yalla doyna ñu sédé bu fekke yeen lañ daan jaamu wala yalla doyna ñu sédé bu fekke sagganon nañ ci jaamu leen wara doorate ci hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wurdu ila allahi mawlahumul haqq wa dalla anhum ma kanu yaftaru yalla neena hunalika fofe su keroge su alquran bi joxagn bune huna fi lay joxagn bune hunaka fe lay wax bune hunalika nak dafa seri ba seri way ba jegi dayo bune hunalika fofale su keroge tablu lañuy natto kullu nafsin bakan bu nek ma aslafat la nga xamne amon nako jital ko min khayrin aw shar ñu fay ko la nga xamne mom la defal mudi bis bobu ñu tuddé bisu pench nga xamne pench ma day fess del aku gaay gor ñek jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu bakkan bu nek ñu fay ko bu ko defé waruddu ñu delo len ñom doom adam yépp ila allah jeme ci yalla yalla ma nga xamne mawlahum moy sen borom alhaq borom bu deug bi ndax fi nek kenn ku nek am nga borom bo xane boromu tiaxan la wala boromu kaf nga deg ñu nan diw mi moy jabari diw mu dal dikoy mom diw mi diway jeukeram mu dal dikoy mom nga deg wan diw mi sama emploi la nga dal dikoy mom man diway sama patron nga dal dikoy mom sama ustaz bi kenn ku nek lu ne nga mom ko waye nak day am bis bo xane dañ leen delo ci ki mom nak mom deug muy tabaaraku ta'ala wa dalla anhum musanku ci ñoom mu reer leen lu leen reer ma kanu la xamne nekkon nañ yaftaruna don ko sos diko def ay yalla te du yalla diko def ay fajukaay soxla te du fayu kaay soxla diko def ay wëru way te du ay wëru kaay nga xamne dañ doon jaamu mala yasma wala yubsir wala yughni anhum shay'a yalla neena yoonte bi sallallahu alaihi wasallam khul lajal ma nit ñi may yarsuqukum ana kan mo len di wursugal minas samaa'i joge ci asman wursugu joge ci asman wal ard kan mo len di wursugal wursugu joge ci suuf lolu ab laaj la but sabaaraku wa ta'ala jeme ñep kep ko xamne ki alquran aksina ci yow ñi ngi lay jangal fi wahdaniyatullah wa rububiyyatuhu di lo xamne doom adam yeb ci anam gi nga xamne moy rububiyya bi jëm ci walu takwiniya doom adam yeb ci yam laaj bi muy bëgg laaj boko laaje yeferit fa sayaquluna lillah soko laaje juridi fa sayaquluna lillah soko laaje fas yi fa sayaquluna lillah soko laaje golo yi ci Allah bi fa sayaquluna lillah ndax wërseug yalla ko yorté rububiyya takwini ñepp ci bokk yam wërseug nak ba démé ci shahidul islam ñukay wax sayyid qutb ci téréem bu ñu wax ci fi zilalil qur'an da cey wax né ma yazalul basharu yaksifuna kulla mahtadu ila nawamizil kawn an rizqin ba'd rizqin fis samai wal ard yastaqdimunahu ahyanan fil khair wa yastaqdimunahu ahyanan fis shar hasba ma taslam aqa'iduhum aw ta'tal wa kulluhu min rizqillahi al musakhkhar lil insan فمن سطح الأرض أرزاق ومن جوفها أرزاق ومن سطح الماء أرزاق ومن أعماقه أرزاق ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر أرزاق حتى حفن الأرض كشف فيه العلم عن دواء حتى عفن الأرض كشف فيه العلم عن دواء وترياق وصدق الله قل من يرزقكم من السماء والأرض fi siya alquran jukki fuk ak ben khatum timir ak ñen fuk ak juroom shahidul islam sayyid qutb neena ci aya ji bam koy firi ci terem ba khul man yarsukukum minas samai wal ard kan mo len di wërsegal li wërseg bu jogam asman ak suuf mune dom adam bu gisub tay bi ni aduna tedd ak suuf mud bu set ñuy gis lu len di julal wërseg bu bes bu tayé ñu gis bu ëlëgë ñu gis wërsëg woowé ñu diko jëfëndiko ci fo xamné musiba la ah lég lég ñu jëfëndiko ko fo xamné nak fu bax la ndax kenn ku nekk na sa pass pass tollu wërsëg wa ngay am non nga koy sanki waye lepp lu mën di doon néna mi ngi bok ci wërsëg bi yi nga xamné tabaaraku ta'ala moko tagatal doom adam néna kaw suuf am na wërsëg biir suuf am wërsëg kaw ndox mi am wërseuk khuta yu ndox mi am wërseuk tangoru jant bi am wërseuk lera yi wër yu am wërseuk wërseuk wi fess del ci kaw suuf si fenn fu nek wërseuk am fa tabarakallah radiyallahu anhu su ko defé wërseuk yalla tabaraku taala fi muy wax ak ñun nit ko gis muy dem da ngay xeye sa keur di wuti wërseuk am ku xey mom su keur lay wut se wërseuk sa boy xey di dem ci ben quartier di wuti wërseuk am ku joge ci quartier mom ñew sa quartier di wut ci wërseuk nga joge fi dem Italie di wuti wërseuk am ku joge Italie mom ñew Dakar di wuti wërseuk nga joge fi dem Mauritanie di wuti wërseuk am ku joge Mauritanie mom ñew Senegal di wut ci wërseuk na nekkup safur di wut wërseuk suuf ko xamni ki dafa joge mom Colaban wala mu joge Barnimba fenen di wuti wërseuk nga wut wërseuk ci mom far nga gis koy wuti wërseuk ba auto kepp ci mom nga am nga wut wërseuk ci mom diko fajj naka mu de kenn wut wërseuk ci mom sang ko kenn wut wërseuk ci mom jaay ko ca ngay kenn wut wërseuk ci mom julle ko fañ koy robé ñu rob ko ba nopi waji dindi mbaxna talal di wut wërseuk yalla rek kay yalla qul man yarsukukum minas samai wal ard motax wursak momi tabaaraku ta'ala bune bulen ko wuti fi kenur ko wuti fofu ndax lu way def am wursak jenn nga way ngi nas ay kurus yor kërëm yorin wur jaar ci yoon jenn way ngi jaay chaaf chaafam lolé ci la yor kërëm jenn way ngi jaay ay mbuus jaay mbuus yoyé ci la yor kërëm jenn way ngi jaay keccax ke di jaay gejj ke di jaay laj ko lañ ñepp yor ci seen kër ke ngay jaay soble ke jaay pombe terre tabarkallah ke nekk ci birom di signé ak genné am ku nekk planté mom nekk ci buntu bi am ku nekk secrétaire am ñom ñepp di wat ci wërseuk bi rek khul man yarsukukum minas samai wal ard yalla tabaraku taala nga gis ko xamné ay picc lay dajalé di len jaay di jaam wërseuk ay picc nga gis ko xamni ki ndox mu sedd lay ngab nek ci tali bi di jaay di ca yor wursak wursak momel non motax wut ko luqman ba muy jangal dom je neko innaha intaku mithqala habatin min qardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha allah inna allaha latifun khabir muneko dom wut wursak bum la tax salit muk bum la tax dug ci yalla tere bum tax nga jël alali jambour jo momut bum tax nga carte bum tax nga njoo njaaj gis nga dom muneko ha muneko so nekkon fi nga nek su wërseuk nek ca montagne ya mba mu nek ci bir souf tabaarak wa ta'ala danako wat beuyet lako xam nga lutax mu ne ko déedéet. Mu ne ko ndax yàlla ñaar moo nekk ci moom, latif la xabir la. Latif la mooy loo ko tooñ googu du tee mu jox la wërsëg tabaraka wa taala. Xabir la mooy foo nekk lu mu roqe information moom du dem di ko jëli te duñ ko ko yëg te xam na ko tabaraka wa taala. Xul man yasrukukum min as-samaa'i wal ard, laaj boobu kooko mën laaj fa yaquluna lillah, dañ lay wax rek yàlla. Am wala boog may yamliku sama'a, kan moo yilifub nopp. Baat bi am man, dafa am am ak man. Ñu dindi miim mi fi nekk idxaam ko ci miim mii nga xam ne moo fi nekk tey, moo waral nga gis sàdda gi ci kaw miim mi. Am man, da nga naan am wala boog man ana kan yamliku sama'a, moo yilif nopp, wala absara ak bët. Loolu kooko wax mu ne yàlla. Nopp yàlla ko yilif, moo tax déggukaay yi ne ci biir bu yàqoo nit munu koo remplacé, amul ay jumtuwaay yu ko mën a defar. Al absara gisit sanqaleñ yi nekk ci bëtub doomu aadama ba tax muy gis, ku ko yàqu li kenn munu laa faj. Yàlla ne na ñaar yooyu moo ko yilif, asama wal absar, moo leen yilif ñoom ñaari yooyu. Tabarkàlla, ku ko ñàkk duto ko amati. Wax na ci aaya qul ara'aytum in aghasa allahu sam'akum wa absarakum, mu ngoog yàlla tabaraka wa taala moom loolu. Boo ko laajee nit ñi it fa sa yaquluna allah, dañ lay wax ne yàlla moo ko moom. Wa man yuxriju, ana kan mooy ki nga xam ne mooy génne alxayya, luy dund, min almayiti, ci biir lu dee. Wa yuxriju, muy génne almayita, lu dee, min alxayyi, ci biir lu dund. Loolu tam boo ko laajee fa sa yaquluna, ñëpp dañuy ànd ne la allah, yàlla ko man, amul keneen ku ko man ku dul tabaraka wa taala. Mooy génne nit ci nutfa, di génne picc ci nen, di génne aw gub ci fepp, di génne gàncax gi ci biir suuf, di génne julit ci yéefér. Yàlla mooy def nu. Soo ko laajee nit ñi it fa sa yaquluna allah, yàllay def nu. Wa man yudabbirul amr, wa man ana kan mooy ki nga xam ne yudabbiru, mooy doxal al amr, mbir mi, mbir mii di àdduna. Jant bi ñu séen ci penko daal di koy séen ci sowu, weer wi ñu séentu woon jékki-jékki di ko séentuwaat, loolu kan moo koy doxal? Allah. Ana kanay jële ndox mi ci suuf mu aju ci kaw, tàngoor wi aj ko, bu ko ngelaw li uppee mu sedd mu nekk mu wàcc ne kob taw? Allah. Wa man yudabbirul amr, ana kan mooy ki nga xam ne boo nekkee sa kër ji mu dem ca mu ne ca àll ba, loxol kattanam daa di xar suuf si, génne fepp yi, saxal ko, kooku du kenn ku dul allah. Bu doom nekkee ci biiru yaayam njëkk faa fanaan, génn guddi, jëm ñaari guddi, ana ban loxo fay fekk di ko mooñ, di tollale tànk yi, di tollale baaram yi, fukki baaram, fukki we, defal ko ñaari nopp, ñaari bët, benn bakkan, gémmiñ, préparé fi siñ mi war a nekk, lafa bañ ñi war a nekk, préparé kawar ak nangam ki nangam, jékki ba mu yàgg mu wëlbatiko benn la nga xam ne mooy kanam ga, mu nekk góor wala mu benn ko mu nekk jigéen. Doxalin yooyee du ndaw si, du jëkkëram, du kenn, du médecin, du kenn ku dul allah. Wa man yudabbirul amr, kan mooy doxal mbir yi? Boo fi duggee oto di tukki, oto yu bàyyi bay bëgg a dee, ngeen ànd na ci oto bi di karang-karang gi ci diggante oto yi ba àgg fa ngeen jëm, yéen ñëpp ngeen wàcc, ana kan moo doxal mbir yooyu? Allah. Soo leen laajee kon fa sa yaquluun, daañu wax ne la allah. Fa xul, kon nag tontu leen ne leen yéen afala tattaqun, lan moo leen tee ragal yàlla kon? Lan moo leen tee ragal yàlla? Yàlla nee na yonent bi, laajal ma nit ñi, ku leen di wërsëgal, ku moom seen nopp yi, ku moom seen bët yi, kuy génne luy dund ci lu dee, kuy génne lu dee ci lu dund, kan mooy doxal mbir yi? Danañu la tontu ñoom ñëpp ne leen yàlla yu yëpp moo koy doxal. Léegi nag yow nga wax leen beneen laaj nag, nga leen waaw kon yéen lu leen tee ragal yàlla? Aw kay laaj bu rëy nga noonu, lu leen tee ragal yàlla? Ñaar moo leen di tee ragal yàlla su boobaa, topp seen bànneex ak topp seppaane. Yàlla nu jël musa fa zalikum, seen ki leen di defal loolu, seen kooku, fa fa zalikum sen koku allah koku moy yalla rabbukum moy sen borom al haqq di nga xamne moy boromu deug moy borom bi len mom momuk deug kudul mom momu len momuk deug al rabbukum al haqq athabit rububiyatuhu wa wahdaniyatuhu bil barahin al qati'a kudul mom momo kudul mom lo mom lu nek da ngay xey xey ñak lolé nga momon ñu ñak la yow ci sa bop su boba momo won momeluk haqq da ngay gis ku mom dem bam yag lam momon ñu jele ko ci mom tek ci yenen loxo loxo yoyé mom ko mu dem bam yag mom ñu mom ko mu faatu ñu nan ana seen neew bi su baba dañ ko mom ana seen neew bi ñene suñ neew bi robo guñu ko wala ñi ngi koy tagge fa zalikumullahu rabbukum alhaq yalla neena fa maza ba'd alhaq illa ad-dalal fa maza amut len ba'd alhaq ginaaw njub illa ad-dalal ludul ak sankute li moy deug ludul deug rek su boba ludul li deug rek yalla neena du deug fa man takhatta alhaq alladhi huwa ibadatu llahi ta'ala waqa'a fi ad-dalal ku fi baye yalla lo topati rek lolé yali lay don wayu don yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu fa anna tusrifun nan lañ len di walbeete ba ngeen di xalaat di jaar fenen fu bukku tek fi tabaaraku ta'ala jaar yalla neen kazalika ni haqqat layyo kalimatu rabbika sawahi borom kazalika ni nga xamne ni la yalla di genné luy dund ak luy dé ni nga xamne nun la yalla doxale mbir yi nonu it haqqat la waré kalimatu rabbika sabati borom mu dogal ko ala allazina ci kaw ñi nga xamne fasaqu dañu nafiq ndaxte annahum ñom la yu'minun gemu ñu yalla tabaaraku ta'ala gemu ñu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam gemu ñu alqur'anul karim gemu ñu ñi nga xamne ñom lool lañu wara gem mu ne ko xul laajal ma nit ñi hal min shurakaikum ndax li ngeen di def ay yalla di len bokale ndax ñooñu amna ci man ko xamne yabda'ul khalqa mo tambli sos mbinde fi summa yu'iduhu ginaaw ga mu diko defat laajal ma nit ñi ne len ndax amna ci ko xamne mbinde fi di doom adama mo len bind wala bok mo bind picci wala bok mo bind fasiyam wala sankaleñ laaja ma len laaj bi kenn bu ko tontone anna motax yalla ne khul ne len allah yalla de mom yabda'ul khalq moy tambli bindigi summa ginaaw go yu'iduhu mo koy delawat mo bind suñu mam adama dom adama yep genn ci mom dom adama yep ay fatu mu genn wat len ci bir suuf jalla jalaluhu wa 'azza kamal wa fa anna mun kon nak nakala tu fakuna ngeen di walbatiko bayyi fi deug di ciop tiaxan kon laajal ma len hal min shurakaikum ndax amna ci sen way bokale yoyi sen yalla tiaxan yoyi man yalla jo xamne yahdi day orienter nit ila al haqq tek ko ci deug ndax amna ci yalla joji yalla yi bant wala yalla yi lenen jo xamne da ngay ñew laaj ko man di dama bëgg doxal nangam mu tek la fo xamne fi mom bant ba wala mom la ngay jamm mba nak wak selu wa mu tek la ci orientation bu jup lol duñ tontu ne waw mukk mu ne xol kon ne len allah yalla mom de mom li tax mu nek sen yalla yahdi lil haqq mom day orienter day jubalati yahdi lil haqq motax ku julli nan ko ihdina as-siratal mustaqim ndax mom rek mo yor hidaya kon afa man yahdi mu ndax ci nga xamne moy jubale ila al-haqq jëm ci deug mu ndax koku ahaqqu mo gëna yeyu an yuttaba ci ñu top ko am wala bok man ko xamne la yahdi mom du jubale illa an yuhda ludul dañ ko jubal mom du jub ludul dañ ko jubal waaw fama lakum lan mo len jot kayfa tahkumuna nakh ngeen di atté atté yi nga xamné xel sax na ngoko waaw su don jaamu katu xeram dang koy wax né bant bo xamné da ngay ñew wër ko soko soxla yow yaay ñewat fekkete ko fu nek wala nga ñew jël ko gaddu boy toxu bu le bo del lakale soko jinn mu lak ci bir lak ga mune waw yi nak ngeen di jele di len jamm bobu moy arab yi bi nga xamé né bokalé joggé na fa nak di toxu di ñu fekk ci fuñ tollu mu toll fa moy légui waaw yow soxna fi moddu bi ngay sol ba tax ngay sol ciol gu gatt gi ak yaram Mm-hmm.